A wiem, że mu się to zdarza, to niech się zbiera na dzisiejszy koncert i miejsce w kolejce zajmuje. Pani Aga wybiera się na roraty. No, my przekazujemy te informacje, ale zdaje się to o 6 albo o 6.30. No tak czy inaczej, mamy nadzieję, że delikatnie pomogliśmy. Z pewnością drogowcy, rajdowcy pomagają, nie tylko na stołecznych drogach. W Warszawie ruszyły do akcji służb oczyszczania miasta 42 posypywarki na mostach, wiaduktach i ulicach. Mają do zagospodarowania 230 kilometrów tychże dróg. Prosimy nie tylko w Warszawie pozostałych państwa o szczególną ostrożność, bo miejscami gołoleć, o czym przekonuje pan Tomek z Piły. -1 i trzeba uważać. No a do tego także zabieliło, pobieliło między innymi w rejonie Leska, gdzie +1 stopień i wreszcie zabielone, lekko zabielają bieszczadzkie anioły. Mocno ściskamy wszystkich, którzy to tak już gdzieś między wierszami, być może z ostatniej kompozycji także Sławka Uniatowskiego, wyczuwają tę zimę. Być może pan Janusz korespondujący z Niedomic, gdzie 0 z kawałkiem plusa, a biel plackowata. Bardzo mi się to podoba. W odniesieniu do tego, że właśnie to tak. No tak, to tak, to tak, to tak. 5 i kawałeczek, czyli 6 po 5. Od zachodu zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze, polarne, morskie. Troszkę zima musi poczekać, ale i tak rano uważajmy, bo możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. W ciągu dnia będzie się chmurzyć, na północy i na wschodzie przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. A wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach porywisty, no i tam wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. W dzień od -2 stopni na Pogórzu, 0 w Bieszczadach, +2 w centrum, na Pomorzu i na Wybrzeżu dziś najwyższa temperatura. Do dzienniczka pana od pogody w tychże rejonach pomorsko-wybrzeskich stawiamy 4 z plusem. Coldplay, nowe nagranie w trójce, także z listy przebojów. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do głosowania. Najłatwiej oczywiście z naszych stron internetowych. 10 minut po godzinie 5, zapowiedzi tego, co dziś przed nami, ale wcześniej tego, co za nami. Ósme miejsce. Się tak nie bawimy. Lionel Messi otrzymał złotą piłkę w plebiscycie na najlepszego piłkarza kończącego się roku. Robert Lewandowski zajął w głosowaniu organizowanym przez magazyn France Football 8. miejsce. Kapitan reprezentacji Polski po raz trzeci znalazł się w najlepszej dziesiątce nominowanych do tej nagrody. Przypomnijmy, 2 lata temu był 9, a najwyżej oceniono go w 2015 roku, gdy znalazł się na 4. pozycji. No, z pewnością jeszcze do tych ważnych wydarzeń sportowych i okołosportowych będziemy wracać. Przypomnę, pierwszy serwis sportowy po godzinie 7. Na ustanowienie programu Kolej Plus do roku 2028, nowelizacja innych ustaw transportowych oraz nowela przepisów dotyczących funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej znalazły się w porządku dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów. Rząd ma także ponownie przyjąć zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Początek posiedzenia rządu dziś o 10. Rada Polityki Pieniężnej z kolei rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Jak wiemy, od poziomu stóp zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych, a decyzję Rady poznamy jutro. Dziś poznamy z kolei laureatów nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Ta uroczystość wręczenia wyróżnień młodym, wyjątkowo utalentowanym aktorom odbędzie się w warszawskim kinie Elektronik. Początek o 20:30, a podczas gali z okazji 50-lecia nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego nagrody specjalne odbiorą Katarzyna Figura oraz Andrzej Chyra. Z zagranicy, choć tam też polskie akcenty, oczywiście politycy, eksperci i dziennikarze będą zastanawiać się nad przyszłością Sojuszu Północnoatlantyckiego. W Londynie czołowe instytuty badawcze ze świata organizują debatę. Do spotkania dojdzie na kilka godzin przed rozpoczynającym się wieczorem szczytem NATO organizowany z okazji 70-lecia istnienia Sojuszu. W przedpołudniowej dyskusji w brytyjskiej stolicy weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Drugi dzień negocjacji delegatów z niemal 200 państw na COP25 w Madrycie, a celem ich prac jest wypracowanie wytycznych do wdrożenia porozumienia paryskiego, których nie uzgodniono na poprzednim szczycie w Katowicach, a chodzi m.in. o reguły globalnego handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. W Paryżu wieczorem zostaną ogłoszone wyniki konkursu Wybitny Polak we Francji. Przypomnijmy, odbywa się ono po raz 6. Celem jest pokazanie ludzi, którzy przez swoją działalność przyczyniają się do propagowania na świecie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków. Więcej z oczywiście tych wydarzeń, o których będziemy mówić w serwisach informacyjnych, na naszej antenie, także na portalu polskieradio24.pl. Dziś 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na świecie żyje około 1 miliarda ludzi z niepełnosprawnością. Z tej liczby ponad 80 milionów mieszka w krajach Unii Europejskiej. W Polsce osób z niepełnosprawnościami, które mają potwierdzenie prawne niepełnosprawności, ponad 3 miliony w rzeczywistości. Jest ich dużo więcej. Niektóre szacunki mówią nawet o 7 milionach niepełnosprawnych. Dziś Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z pewnością zresztą nie tylko dziś od święta. O tym jeszcze będziemy mówić. Możemy pomóc potrzebującym nie tylko licytacją piątkową. W popołudniowym zapraszamy do trójki u pana Kuby, ale także na co dzień. Nawet i o tej 5:14. Wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt takiej wiadomości 6 zł i 15 groszy z VAT. Operatorzy zrzekli się dochodu z tejże akcji. A przypomnijmy, że podczas pierwszej licytacji dzięki Państwa hojności zebraliśmy prawie 140 tysięcy złotych z SMS-ów, prawie 62 wówczas w piątek. Podsumowaliśmy to, myślę, fantastycznym Państwa wynikiem, ponad 200 tysięcy złotych. To dopiero początek akcji Święta Bez Granic. A specjalna płyta, a tej płycie Święta Bez Granic 2019 nie tylko trójkowy karp, także przyjaciele trójki, a wśród nich między innymi Barbara Wrońska. Jak gdy jestem grubaskiem. Wszędzie pływa plastik, talerze, kubki i słodki, torebki jak szaliki duszą moje morskie ciągi. Barbara Brońska wraz z Młodą Orkiestrą Nowego Teatru w piosence z przesłaniem pod tytułem Plastik. To z płyty Święta bez granic. Dodajmy, że całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na stypendia dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin w Polsce, podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. To już 20 karp. Święta bez granic 2019. Polecamy Państwu, tę płytę można kupić na sklep polskieradio.pl. Myślę, świetny prezent na Mikołaja albo później pod choinkę. A więc w ten sposób można pomóc, nie tylko wysyłając krótką wiadomość tekstową. A właśnie 27 lat temu, właśnie 3 grudnia 1992 roku został wysłany pierwszy w historii SMS. Łezka wokół się kręci. A była to wiadomość o treści jakże bogatej. Merry Christmas, wysłał ją brytyjski inżynier Neil Pufford, ponieważ na początku lat 90. telefony komórkowe nie posiadały jeszcze odpowiednich klawiatur. Pierwszy SMS został wysłany z komputera stacjonarnego. 27 lat temu. Historia bliska nam wszystkim i naszej codzienności. Rok 1992. 19,5 minuty po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu wspominamy artystę, założyciela legendarnej kapeli góralskiej Trybunie Tutki. Był artystą wszechstronnym, malarzem, projektantem tkanin, instrumentalistą góralskim. Miał 70 lat. Właśnie 7 lat temu zmarł Władysław Trybunia Tutka. Między pierwszą jasnością a zawarciem się powiek jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, pochód człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, pochód człowiekowi i światu. Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką, jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim, drżącym serca zabiciem, trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Nutki i Trybunie Tutki, filozofia dramatu. Oczywiście do tekstów księdza Józefa Tischnera. To w muzycznym kalendarzu, ale w sportowym także. Państwo przypominają, by złożyć życzenia przy okazji tychże góralskich dźwięków Adamowi Małyszowi. Nasz wielki skoczek kończy 42 lata. Oczywiście wszystkiego najlepszego. 24 minuty po piątej. Pozostałe daty, druga część kalendarza, także uzupełniamy o te wieści ze świata muzyki. I tak w 1857 roku urodził się Joseph Conrad i Józef Konrad Korzeniowski, angielski pisarz pochodzenia polskiego, tworzący w języku angielskim, autor m.in. Lorda Jima, Jądra Ciemności czy Smugi Cienia. Przypomnijmy, że wszystkie jego książki oparte są na wątkach autobiograficznych. Dominuje w nich problematyka psychologiczno-moralna. Joseph Konrad zmarł w 1924 roku. W 1894 zmarł Robert Louis Stevenson, szkocki pisarz, któremu sławę przyniosła powieść dla młodzieży Wyspa Skarbów. Równo 100 lat temu zmarł August Renoir, francuski malarz, rzeźbiarz, jeden z głównych przedstawicieli impresjonizmu, autor znanej sceny rodzajowej jak Śniadanie wioślarzy czy rzeźby Diana. 97 lat temu urodził się Sven Nykvist, szwedzki operator filmowy, współpracownik Ingmara Bergmana i innych reżyserów Romana Polańskiego, Andrzeja Tarkowskiego i Woody'ego Allena. Zmarł w roku 2006. W 1946 roku rozpoczęła powojenną działalność Akademia Wychowania Fizycznego. W pierwszym roku liczba studentów wyniosła 101 osób. Szkoła powstała w 1938 roku. 13 lat temu, to pewnie pamiętamy, wielka radość, reprezentacja Polski zdobyła wicemistrzostwo świata w piłce siatkowej mężczyzn. Co prawda pewnego rodzaju niedosyt pozostał, ale też wielka radość od tego, że właśnie 2006 roku. Pamiętamy o urodzonych 3 grudnia, 96 lat temu urodził się popularyzator majsterkowania pan Adam Słodowy. Dziś też urodziny Katarzyny Skrzyneckiej. Wszystkiego dobrego. A w muzycznym kalendarzu okrągłe 70. urodziny obchodzi Miki Thomas, drugi wokalista grupy Starship. Starship urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Garść informacji od Państwa, tych pogodowych, między innymi od Pani Małgosi. Wiatr zawiewa i ciemno wszędzie, kawa nieodzowna. No i tak to jest szansa na dobry dzień w Gliwicach, aby pogoda też się krystalizowała. Tego życzymy. Zabieliło w wielu miejscach i między innymi pan Andrzej Starnowa napisał wcześniej, słuchając grupy Trybunie Tutki, patrzę na białe wokół w Tarnowie, jakbym miał Zakopane za oknem. Na całej połaci śnieg. Może nie jakieś wielkie śniegi, ale lekko przyprószyło. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. W wielu miejscach, no rzeczywiście, jaki cukier puder w nocy, o tym między innymi pan Marcin z Bochni. Sygnał od pani Eli z Opola, gdzie na liczniku 2 stopnie i gorące pozdrowienia. Nie biało i plus 1 u pana Darka w Bolesławcu. 15. Nie do przebiegnięcia do tego, by wstać z samego rana. Niestety. No ale jednak mam nadzieję, że te przynajmniej niektóre budzikowe rytmy wprawiają w dobry nastrój. Tym bardziej, że już wiele osób na nogach i zapracowanych, tak jak ci, którzy walczą z śliskością na drogach, bo już 170 posypywarek w akcji od dosłownie 4-5 minut. One to zabezpieczają jezdnie stołeczne przed śliskością zimową, tak to określają drogowcy, a działania służb oczyszczania miasta obejmują 1500 km stołecznych ulic, czyli te, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej. A co z pozostałymi? Te oczyszczane są na zlecenie urzędów dzielnic. To najświeższa informacja od dyspozytora dotycząca posypywarek na ulicach Warszawy. Uważajmy nie tylko na stołecznych arteriach. Może być ślisko. Już po 5:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Od zachodu zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze polarnomorskie, no to może to cieplejsze powietrze troszkę pomoże w walce z lokalną śliskością, no ale jednak możliwe opady marznące powodujące gałoleć, więc uważajmy. Będzie się chmurzyć na północy i na wschodzie. Możliwe, że przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem, więc ślisko może być nie tylko z samego rana. Wysoko w Tatrach wiatr w porywach do 65 km na godzinę i tam może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach dziś od minus 2 stopni na Pogórzu, 0 na Podkarpaciu, w centralnej części kraju plus 2, a najwyższa temperatura na Pomorzu i Wybrzeżu do plus 4. Is it fair play to try to win her heart? Is it right to bring her sonnets in the morning time? To express the first few longings when they start? To express the first few longings when they start? Is it love to let her feelings rise to catch you? Is it okay when a heart begins to fall? Would you blame me if I wrap my words around you, girl? Would I wrong you to say anything at all? Would I wrong you to say anything at all? But if I Najlepsze życzenia urodzinowe, 40 lat kończy nowozelandzki piosenkarz, autor tekstów Daniel Bedenfilk z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Kolejna garść informacji od państwa. Na Kaszubie minus 2,8 z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy muszą, od pana Grzegorza, muszą wcześniej rano wstawać. Uważajmy na drogach. Pan Sebastian z Nowego Dworu Mazowieckiego gorąco pozdrawia i prosi o ostrożność. S8 na liczniku 1 powyżej okolice Rawy. Do tego mokro, raz pada śnieg, raz deszcz. Chyba najwyższy czas przesiąść się na zimową wersję kabrioleta. Gorące pozdrowienia z Chengdu, tam chłodno i 10 stopni i koło południa, to od pana Tomka. Kłaniamy się nisko. Na trasie między Szczekocinami a Zawierciem i prawie do Dąbrowy Górniczej regularna zima, -1, to od pana Grzegorza. Również prosimy o szczególną ostrożność. +1 i za oknem biało to pani Magda, góralka z Żywiecczyzny. Jeszcze od pani Karoliny z drogi do elektrowni. Jadąc do pola dopadły mnie pierwsze opady śniegu. Jestem zachwycona, pisze nasza słuchaczka. Nawet jeśli w trakcie ten śnieg szybciusieńko się rozpuszczał. Za 24 minuty 6. Najlepsze życzenia urodzinowe. Już wczoraj tak wyszedłem przed szereg w popołudniowej audycji składając mu życzenia, ale dziś to właśnie ten dzień. Jego dzień 71. urodzin z jego Osborna. Trójkowe kalendarium muzyczne. A na zamknięcie muzycznego kalendarza smutna data, w czwartą rocznicę śmierci wspominamy Scotta Weilanda, amerykańskiego wokalistę, autora tekstów i piosenek. Oczywiście pamiętamy, że największy sukces odniósł będąc wokalistą zespołu Stone Temple Pilots. I oni to na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. I jeszcze sygnał od pani Heli z Gdyni. Bardzo ładnie odwiedziliśmy już chyba z pół świata. Machamy do wszystkich słuchających Trójki rozsianych po świecie. A czy możemy też pozdrowić wszystkich, zwłaszcza tych zakatarzonych od tego polarnego i morskiego? Rzecz jasna, mocno ściskamy i zdrowia życzymy. Za kwadrans szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. No miejmy nadzieję, że dodając otuchy country w budziku i Kordeliusz Pacuda. Zespół The Ranch działał dość krótko. W 1997 roku został założony przez Keitha Urbana, a rok później właściwie już przestał działać, dlatego że Keith Urban został namówiony przez bossów wytwórni Capitol, aby robił samodzielną własną karierę. Peter Clark perkusja i Jerry Flowers kontrabas to pozostali członkowie członkowie zespołu The Ranch. Dla miłośników dobrej gitary elektrycznej to jest prawdziwa uczta, a piosenka Some Days You Gotta Dance kiedyś jeszcze będziesz musiał zatańczyć. Zatańczysz, kiedy będziesz wolny od pracy w nadgodzinach, kiedy szef nie będzie ci mógł powiedzieć: zostań, bo mamy jeszcze coś do zrobienia, a ty się umówiłeś z dziewczyną. To jest piosenka, w której błyszczy sam Keith Urban i zespół The Ranch. It was about 5 to 5 on Friday, and we were all getting ready to go. Oh, yeah. And the boss man started screaming, and his veins began to show. He said, you come with me, 'cause you're gonna have to stay. When my heart was thumping and I was jumping, I had to get away. Some days you gotta dance and live it up when you get the chance. She asked a load of questions. She said, how do you feel about me? My mind was racing, I was pacing, but the words just wouldn't come. And there was only one thing left to do. I feel it coming on. Some days you gotta dance and live it up when you get the chance. 'Cause when the world doesn't make no sense and you're feeling just a little too tense, gotta loosen up those chains. Get the chance, 'cause when the world doesn't make no sense and you're feeling just a little too tense, gotta loosen up those chains and bands. You gotta loosen up those chains and bands. Come on, loosen up those chains and bands. Yeah. Some days you gonna dance. Kiedyś zatańczysz, naprawdę. To samo twierdziły później dziewczyny z zespołu Dixie Chicks. One poprosiły Keitha Urbana, żeby powtórzył tę przygrywkę gitarową, którą wymyślił dla własnej wersji w 1997 roku. 5 lat później została ta piosenka nagrana i stała się wielkim przebojem właśnie Dixie Chicks z udziałem Keitha Urbana, znakomitego Australijczyka, Nowozelandczyka, a obecnie Amerykanina, który pomieszkuje w Nashville, jak dowiedziałem się teraz, ze swoją żoną Nicole Kidman. Co prawda wyprowadził się z Nashville i zamieszkał w stanie Utah, gdzie ma ogromne, ogromne rancho, wielką farmę. Tam ona po prostu może odżyć. No to homespun love, czyli domowa miłość. You spun your way back a Sunday or two. I ain't never met nobody like the likes of you. You got me preaching the news. You turned down my road and decided to stay. And I took a shine to your hair and your hillbilly ways. Yeah, and how you kiss on my face. Yeah. get a hankering for. But honey, your homespun love just keep me coming back for more. That's right. I like the flamingos you stuck in your yard, and I like the notions you stick in my head and my heart. Yeah, now you fix on my car. Well, I reckon I'm lucky. You're everything I need so far. And I still remember you came by my trailer, chicken and some homemade wine. The dogs go to barking when we get to sparking. We almost set the house on fire. Korneliusz Pacuda i country w budziku, także jutro, tradycyjnie przed godziną szóstą, polecamy i zapraszamy. Nie wiem jak państwo, ale ja wcale się nie zmęczyłem, a takie treningi chyba najbardziej lubię. Podkarpacie, powiat jarosławski, zgłasza brak śniegu po przebiegnięciu 15 kilometrów. Nie napotkałem ani jednego białego płatka. Pozdrawia biegający pan Adam z Jarosławia, który przez ostatnią prawie godzinkę z nami sobie pobiegał. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy za obudność, także tą biegową. Za 7 minut szósta. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. W mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Kolejny drugi wolny weekend. Dwadzieścia cztery stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. Będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski.